Debrecen visszamegy az időben? Már megint itt a világ vég. Puzsér csúfolja Tóth Gabit? Mutatjuk Árpa Attila, kiket fog megszentségteleníteni. Egy rossz hírrel kell kezdenem. Csak itt annyit body shamingeltétek, és mondtátok, hogy mit keres itt amúgy is. Meg amúgy cancelezni akarták a csatornát, amiatt, hogy nincsen gender equality, emiatt sajnos közös megegyezéssel elváltak útjaink. Majd máskor meggondoljátok, hogy miket kommenteltek amúgy, mert az embereknek a szívére hat ez az egész. A Reddit legszexibb férfiét lecseréltétek erre. Kezdjük is el a részt akkor. Még össze kell szoknunk a Borkával amúgy. Na jó, elég legyen ebből a majom parádéból. Köszönjük szépen, Borka, ennyi elég volt egy nőből ebben a műsorban. Aki már előre hiányolja, már most hiányolja a Borkát, még lesznek olyan részek, amikor ugye tervezünk, hogy vendégek lesznek, és a Borkát is szeretettel várjuk egy egész rész erejéig, de akkor majd szólunk előre neki, hogy lelkileg fel tudjon erre nyomásra készülni, ami Magyarország egyik legnépszerűbb hírműsorával jár. Hogy lesz egy ilyen évzáró esemény, úgy tervezzük, hogy ingyenes, egy kocsmában, ahol lesz egy ilyen közös beszélgetés, ugyanúgy beszélgetünk egy színpadon, ami rohadt kínos lesz, de lehet, hogy lesznek vendégek, akik majd együtt osztoznak velünk a kínosságon, és akkor eloszlik. És akkor ezt kitűztük december 22-ére, és készítettünk neki egy Facebook eseményt, hogy lássuk, hogy mekkora igény van rá, hogyha túl sokan, vagy túl kevesen jönnétek, akkor azzal tudjunk számolni, úgyhogy aki a Facebook eseménybe beírja, hogy ott leszek, mert csak azt engedjük be, aki azt írja be. Nyilván nem, de ezt mondom. Öreg debreceniek, legyék fel a kezüket a debreceniek. Debrecenben energiatakarékosságról döntöttek, és nagyon előremutató döntést hoztak, ugyanis azt mondták, hogy a villamos helyett majd égetnek a buszok egy kis dízelt. Szóval energiatakarékossági okokból leállítják a villamost. Január 1-től a tervek szerint minden trolli helyett busz jár, és hétvégén pedig a villamosok teljes szakaszán pótlóbuszok fognak járni. Ami azért marha érdekes, mert az ember azt gondolja... Előre megyünk, nem hátra. Amúgy nem tudom, lehet, hogy az áram sokkal többszörösére nőtt, mint a dízelnek az ára, mert az csak nagyjából, nem tudom, megduplázódott, meg háromszorozódott. Viszont ugye azt is írja a cikk, hogy nyilván kevesebben férnek fel egy buszra, mint egy villamosra, úgyhogy hát ebből lehetnek még problémák, meg mindannyian ismerjük, akik Budapesten huzamosabb ideig tartózkodunk, hogy... És akkor a dugó is nagyobb lesz, nem? Hát a busz az lehet, hogy jár a villamos vonalán, a trolli pedig amúgy is a buszvonalon jár, vagy hát az utcán. Kíváncsi lennék az a számításra, hogy hogy számoltak ki, hogy ezzel milliókat fognak spórolni? Nekem az az érdekesebben is, hogy a tételezzük föl, hogy pénzügyileg mondjuk nem tudom, lehet 10%-ot spórolni a költségeken, hogyha buszok vannak ott a villamos helyett, viszont mik az egyéb vonzatai ennek. Tényleg az, hogy ott fog pöfögni egy csomó busz a belvárosban, ami folyamatosan ugye pumpálja ki a szennyet a levegőbe, az, hogy az emberek lassabban jutnak el oda, ahol el akarnak jutni, de oké, persze, hétvége. A környezetvédelem az itthon amúgy sem így a fő fókusz, nem? Most volt valami hír, hogy le fognak valakit cserélni? A Palkovics miniszter urat, ő mondott le. Állítólag olyan konfliktusok húzottak meg a háttérbe, hogy ő nagyon nyomta volna az energiára való átállást, és mások meg nem annyira, de amúgy tény, hogy a kormány kommunikációban viszonylag kevés teret kapnak ezek a dolgok, bár amikor előkerül az, hogy ugye napelem támogatás, akkor úgy teszünk, mint hogyha minden meg lenne oldva. Én nézegettem ilyen statisztikákat, hogy a nem is tudom, milyen vállalásaink vannak, hogy 20 vagy 30%-ot akarunk elérni a zöld energia arányában, és akkor nem tudom, 10-pár százalékon vagyunk, és annak talán 60%-a a biomassa, amiben a tűzifát is beleszámolják, ami nem feltétlenül az a zöld energia, amire mindenki így elsőre gondol. Bár a kőolajnál és a földgáznál sokkal zöldebb, még hogyha nem is olyan hatékony a ég, mert nem a földolgoz egyik az számít, a szemet. Hogy egy csomó helyen a szemetet égetik el. Hogy... Igen, a gumicsizma a zöld energiának számít. Kásler Miklós visszatér. Ugye ő volt régen a... Emberi erőforrások minisztere volt. Régen még, ugye neki volt köze az egészségügyhez például, ugye? Ő volt az imádkozós csáva, ugye? Azt mondta, hogy a legtöbb betegség elkerülhető a 10 parancsolat betartásával. És ő aki felel az egészségügyért, vagy felel. És akkor most visszatér, de mire tér vissza? Ja, amúgy észét, az is érdekes, hogy ugye a csák lett helyett a Comic Relief a miniszterek között. És hát ő is adott neki munkát. mi az is ennek a neve? Magyarság Kutató Amúgy a Magyarság Intézet. Kutató Intézet az annyira zsenélyes, ez pont az annak a dolognak tűnik, ami azért hoztak létre, hogy így bazdmeg, aki már nem tudjuk hova rakni, valahova rakhassuk, hogy azért mégis tudjunk fizetést adni neki, mert mégis azért szolgálta a don't. Én nem feltétlenül ezt gondolom, mert mint a Magyarság Kutató Intézet azt szerintem sokkal inkább arra van, hogy kikutassa mindig azt, ami éppen a kormányzati kommunikációnak mondjuk így kell. Ki tudja, mikor kell bebizonyítani, hogy hunok vagyunk, és a mongolokkal közeli rokonságban állunk, ki tudja, mikor kell bebizonyítani, hogy türkök vagyunk, ki tudja, mikor kell bebizonyítani, hogy finnugorok vagyunk. Azért korlátozott ebben is a mozgástér, azért bármit nem lehet kikutatni. De már hát, azt mondja, hogy Mátyás király DNS profilját azonosították, szóval érdemes fizetni a milliárdokat. Ez egy sürgető probléma. Az a Pozsonyi csatának emléket állító rövid filmet, azt remélem mindenki lát. Ami úgy néz ki, mint egy ilyen 2002-es játék amúgy. Amúgy azt hiszem, hogy Tóth Gabi klipbe felhasználták abból a részleteket. A mesterrel, Fanka mesterrel. Fanka Tóth Gabi, csak hogy belenézzünk, hogy nézett ki az a cucc. Csak hogy nézzük, hogy miért volt érdemes létrehozni a Magyarság Kutató Intézetet. De ez fontos leszögezni, hogy nem ők csinálták. Nem, ezt valószínűleg ezt még... Ezt viszont a Franco Nero-ról mintázták az Árpád vezér. Valószínűleg a motort nem ők csinálták, hanem licenszelték valami 30 éves játékból. Fantasztikus amúgy, mindenkinek ajánlom a Egy az Isten című Funkadeli számot. 2018-ban a Tumblr-ről kibanolták a pornót, és most ez vissza fog térni. Elméletek, mert rájöttek, hogy senki sem érdekel a Tumblr-ról összeg pornó nélkül, vagy legalábbis. Régen amúgy biztos félig pornóra használták a Tumblr-t, meg arra volt, hogy az ilyen edgy... Korki edgy. Az artár lányok raktak fel mindenféle idézeteket, meg ilyen nagyon elvon dolgokat. Meg pucérképeket. Hát jó esetben. Egy jó Tumblr-re emlékszem, és kettőre a mindennap péntekem, egy gyűjtötte a csajokat régen, meg volt egy... Voltál fenn? Másik meg az otthonmaszturbálok.tumblr.com, ami régen volt, és egy ilyen nagyon vicces verseket írt. Egy lány, mint kiderült. Tényleg? Csaj írta, ja. Volt vele interjú, azt mondom, én. Rögtön azt gondoltuk, hogy jó verseket ír, akkor valószínűleg egy férfi. Nem, csak az, hogy van humor abban. Jó, igen, tényleg. Lehet, hogy csak nagyon jól át tudtuk érezni, de férfi gondolatoknak tűntek, hogy ezért zabálja hazafelé a giroszta busz megállóba, meg nem tudom. Na jó. Te ismerted, Borka? Nem. Jó, van ez így. Már megint mit csinálta Robi? Jézusom, hangosan beszél? Igen, ilyet még sose hallottam. Szóval az történt, hogy a Puzsér Robi valakit megkritizált, ilyet még világ nem látott, de én a hírben az volt, amire még rákattintottam linkre, még az volt benne, hogy a Tóth Gabi férje megvédte a Tóth Gabit. Nem is láttam az új Tóth Gabi számot, ti láttátok? Menj már innen. Tóth Gabék albérletben spórolnak, ez volt a cím, amire még rákattintottam. Aha, Puzsér Robertnek Krausz Gábor hosszú bejegyzésben üzent. Na mostanra megelégelte, hogy a kritikus időről időre negatív színben tünteti fel őt és feleségét. Ki az Tóth a Krausz Gábor? Az... A Tóth Gabi férje. Na. Ja, Puzsér kiadott egy könyvet, amiben elvileg, nem tudom, de úgy tűnik, mintha viszonylag undorító kajákat csinálna ilyen. Ez egy média hack megint, nem? És akkor a Krausz Gábor itt beszólt a Puzsérnak, pedig hát milyen menő kis. Oly, vagy igazából reklámozza. Van az a pont, amikor a folyamatos évek óta tartó hazugság és gyűlöletkeltés már nem tolerálható. De nem az, amikor őket szidja, hanem amikor kiad egy könyvet. Mindjárt meglátjuk. Puzsér Robert, aki úgy tűnik, hogy most már kollégámnak is tekintetek, hiszen így karácsony előtt szakácskönyvszerző lett, ezért nálam, hogy válaszoljak. Hosszú idő után türelemmel olvastam demagóg közhelyes álhíreit velünk kapcsolatban, amivel nem titkolt szándéka, hogy rajongóit hergelje és figyelmet szerezzen magának. Megsértett a Puzsér Roberten hanyadik fejezet. Ez már én nem vagyok a szavak embere vele ellentétben, hiszen a konyhában jeleskedem, és igaza van abban, hogy egy nemrég készült interjúban félreérthetően fogalmaztam. Ezúton is elnézést kérek mindenkitől, akit esetleg szándékomon kívül megbántottam, soha nem ez volt a célom. Az én értékrendemben semmilyen agresszivitás, erőszak nem fér bele, ha csak nem fenyegetnek halálosan engem vagy a családomat. Jó, most mi? Most ez most bullshit-el, bazd meg. Valamit mondjon már. Én csupán annyit szeretnék jelezni, hogy a médiában róluk festett kép, ami részben Puzsér úrnak is köszönhető, többnyire köszönő viszonyban sincs a valósággal, akik velünk személyesen találkoznak, gyorsan felismerik. Amióta együtt vagyunk a feleségemmel, albérletben élünk, spórolunk, mert szeretnénk saját otthon magunknak és a kis reméljük, hogy az álmunk rendesen bújra válik. Csak kell azért bontsuk le, nem lehet így végig szaladni, ez egy fontos bejegyzés amúgy. Dombi Pisti már kommentet, látom, ott kell lenni, mindig olyan, mint a Pixa. A Dombovári? Igen, tudod, aki vicces csávó. Aki ilyen kövér volt. Szegény ember csak keres. Köszönöm. Szerkesztő asszonynak kinéztem. Megint ez az semmi felelősséget nem vállalkozik. A Puzsér jobban tehet arról, hogy a Tóth Gabiról milyen kép alakult ki a médiában, mint a Tóth Gabi. Nem restek fölvenni ezt a folyamatos áldozatposzt, hogy őket mindenki bántja, pedig ők nem csináltak semmit, csak nem tudom, kiszolgálnak egy, hogy mondjam. Minden éppen aktuális trendet, amiből meg kis hasznot lehet húzni. Igen, ami általában valahogy mindig a kormányzati médiához húz. A Mézga Géza apokalipszis szekta egy tegnapi posztja kapcsán néztem meg a 2012-es Viva Comet gálán, és én képeket találtam, Tóth Gabi nagyon durván alulöltözve jelent. Jó, és nem lehet megváltozni? De, csak ő azt mondja, hogy ő mindig is így volt. Ez a mai kormánynak ez egy elérte, hogy egy ilyen liberális lány megtérjen és konzervatív legyen, és végre tudja, mi az értékek, és népi viseletbe kell öltözni, hogy ezt lásd, hogy ő tudja. De most már nem öltözik alul? Most már nem. Sose? Hát, csak ilyenkor az embernek az az érzés, hogy például amíg a legtöbb zenészt ugye a zenéjéről ismered, Tóth Gabit nem igazán a zenéjéről ismered, nincsenek Tóth Gabi slágerek, meg hogy így, az a zenéje, az nagyon jó, az nagyon sokat játszották. Inkább mint celebet ismered, meg hogy így valahogy mindig elsírja a dolgokat, aztán utána meg másnap már lép fel a Fidesz rendezvényen. Hogyha megnézed az Ákost, azt tényleg azzal futott be, hogy írja a számokat, és akkor ő így valahogy oda tartozik ehhez a blokkhoz. De a Tóth Gabi meg írt számokat, de leginkább valóban a tehetségkutatókban zsűrizett, meg nem tudom, celebkedett, és aztán egyszer csak odaállt. Az a baj, ez nagyon sok tűnik. Ilyen zenésznél fordul elő, hogy így az, hogy zenész, az csak így oda teszik mellé, hogy így legyen mire hivatkozni. Most is olyanok vannak zsűriben, X-faktorban, meg ilyenekben, akiknek így rákes, hogy ő elméletileg énekes, és így van három szám, amit egy millióan se néztek meg összesen, és akkor közben már az X-faktorban zsűri, meg ilyenek, és akkor valószínűleg inkább celebként futtatják fel őket, meg valahogy így pozícionálják, csak mint a dísznek lennének mellett a zenék, hogy ne csak azt kell mondani, hogy ő egy celeb, hanem ja, amúgy tud énekelni, igaz, hogy maga a zene neki harmadlagos a celebkedés mellett, és valamennyire Tóth Gabinál is ezt érzed, nem tudom, azért vannak számai, nem mondom, hogy nagy slágerek, de legalább támogatást azt mindegyikre kap. Az a baj, hogy szerintem nála van egy ilyen tudathasadás a Tóth Gabinál, hogy valószínűleg valamennyire inkább liberális értékrendű, legalábbis onnan indult, és ebbe a közegbe is szeretne tartozni, de közben meg azért nem rest elmenni állandóan támogatni az Orbán Viktorékat, és nem nagyon tudja elviselni, hogy akkor nem lesz hiteles az emberek szemében, mert azt szeretné, hogy őt is itt is szeressék, meg ott is szeressék, de ezt nem lehet az, hogy beállok a Orbánék mellé, nagy mellénnyel, és utána meg megyek, és jaj, de már a jogok is fontosak, miközben amellé álltam belőbe, akik épp megnyírválják az előzőt. Szóval nem lehet egyszerre át is, meg bét is mondani, és elvárom, hogy mindenki szeressen. Ez érdekes gondolat, hogy azt hallottam a legtöbbet, meg nekem is az alakult ki a fejemben, hogy itt a Tóth Gabi az eladta magát, és akkor látta, hogy milyen jól fizet ez a neres oldal, most ide beállni, úgyhogy beállt. Viszont, hogyha mondjuk elhisszük ezt, hogy tényleg az albérletből spórolgatnak, hogy nagy... De nem hisszük ki... el! Most tételezzük föl, hogy így van. Hát spórolnak, mert most csak 500 ezeret fizetnek, gondolom, egy kurva nagy albérletre, hogy majd versenek egy 1 milliárdos házat. Szóval lehet, hogy spórolnak, csak az viszonylagos az embereknél, mert de gondolom, nem egy ilyen 30 négyzetméteres lyukban penészes fal mellett laknak a Tóth Gabiék. Szóval ez az, amikor két azért. Ez is egy kicsit vicces nekem, hogy itt megtámad a Puzsért, aztán elkezdem sajnáltatni magam, hogy a állami pénzekkel kitomott csajom meg én, a másik celeb, sanyargunk egy albérletben, és akkor hogy most Mariska néninek könycseppeket kéne hullatnia, aki a sajtot nem tudja megvenni, amíg nem lesz árstoppos. Mi van akkor, hogyha Tóth Gabi valójában tényleg csak a saját tudathasadásában él, és van egy csomó dolog, amiben ő liberálisan gondolkodik, és egy csomó dolog, amiben konzervatívan, és soha egy forintot nem kért ezért, meg nem is kapott, csak kapóra jött a médiában, hogy lehessen mutogatni. Mondjuk az tényleg nehéz elképzelni, hogy ingyen járna el koncertet tartani, nem tudom, az ilyen rendezvényeken, meg... Ez is nagyon tetszik, hogy aki személyesen találkoznak velünk, azok felismerik, hogy milyen jó fejek, hogy értem, csak lefosom. Az, hogy személyesen milyen vagy, ki a faszt érdekel, az emberek 99,90%-os, sose fog veled személyesen találkozni. Szóval nem lehet azt mondani, hogy jó, hát ezt meg ezt látni belőlem a médiában, meg lehet, hogy ezeket kommunikálom. Élőben mindenki jó fej, mert nincs kinek izé tenni az agyát, tök jó. Élőben mindenki, tényleg mindig mindenki jó fej, én is ezt veszem észre. De attól még a közéleti tevékenységet nem lehet azzal betakarni, hogy amúgy élőben jó fej vagyok, szavasz. Hát... Miért mondana bárki bármit az ő személyükről, amikor rohadtul nem ismeri őket, meg nem ismerjük őket. Tényleg nagyon-nagyon kevés a gonosz ember. Azért, aki tényleg úgy személyesen rohadt Csokker, inkább most könycsepeidet készítsd elő, ezt elolvasom neked. Amióta együtt vagyunk a feleségemmel, albérletben élünk, spórolunk, mert szeretnénk saját otthon magunknak és a kislányunknak. Reméljük, hogy az álmunk rövidesen valóra válik, de ehhez ugyanúgy, ahogy sok más családnak is, nekünk is hitelre van szükségünk. Ennyire vagyunk 100 milliókkal kitömbbe, ahogy az ő, meg néhányan állítják. Minden nagy fesztivál jó részt állami pénzből vagy közpénzből valósul meg. Mindenki, aki ott fellép, az a NER kegyeltje. Erről volt szó, nem az, hogy az Orbán Viktor előtt éneklek a Fidesz fesztiválon. De milyen érdekes, hogy a Fanka Ferivel kapcsolatban nem merült fel ugyanez a vád, hogy megélhetési hazafi lenne. Elhiszem, hogy az. Mert ő bolond. A feleségem például 17 év egyiken sem kapott még lehetőséget fesztiválokon, azért, mert ott az alapján válogatnak, hogy az emberek eljönnének egy koncertre, baznak. Szóval, hogyha meghívják az Ariát, mivel őt kurva sokan hallgatják Spotify-on, és az emberek szívesen elmennek a koncertjére és fizetnek, azt el fogják hívni egy fesztiválra. De a feleségedet, sajnos akinek így Spotify hallgatottságot nem lehet venni, azt nem fogják elhívni a fesztiválra azért, hogy pangjon és a nagy színpad, vagy nem tudom, hova raknánk be. Épp ez a baj. Ez a fokmérője annak, hogy zeneileg nincs sehol, hogy fesztiválok valahogy nem hívják, pedig el szokták hívni mindenkit, akit hallgatnak. Tud, de Gabi, hogy... Spotify-on 21 ezer havi hallgató. Ez sok. Nem. Azt mondják, hogy onnantól lehet megélhetés a zene, hogy 100 ezer fölött hallgatnak. Kb. Ez csak ilyen kb. Fokmérő. Néztem, a 100 Sins volt, emlékszem, az volt 100 ezer fölött. Aha. Tóth Gabi 20 ezernél van. Jó, most akkor már érthető az albérlet amúgy. Jó, van ez így. Nézzük, hogy kiket fog megrontani Árpa Attila. Árpa Attila a szívért szállnak harcban nagyobban. Lehetnék szerény, de mire? Kérdezi Árpa Attila. Nem Árpa Attila kérdezi, ezt majd mellette az Instagram posztot nyisd meg. Filmsztár, producer, sportember, kalandor. Meg saját bevallása szerint szociopata, nem? De amúgy legalább foglalkozik ezzel az ügyel, mert mondjuk amíg ja, ő nem, saját jó, ő bevallja ezt, és elmondja, hogy mondjuk egy csuti nem mondja. Mert nem az mi van. Nézzük, milyen csajok lesznek itt, akiket talán egyszer beköszön. Szerintem azzal tudom elcsábítani Attilát, hogy nagy hosszú lábaimon elkapom a testét, megszorítom, és akkor muszáj lesz velem maradnia. Ez valójában tényleg ő mondta? Humorista. Vagy a marketinges, akiknek ez a dolga, hogy ezeket odaírják. Öreg Catherine. Azt képen. Írta a Judit, hogy akkor mehetsz is haza. Ez hogy nem volt még az OKD kommenteken? Blanche! Igen, amúgy ezek a csajok, úristen, ennyi photoshopot még életemben nem láttam, de hogy mi az, hogy szépségterapeuta után? Én vagyok műveletlen? Na, azt akartam kérdezni, hogy ezek a nők azért jelentkeztek, mert tényleg tudták egyet, amikor jelentkeztek, hogy ki a nagy ő, vagy még akkor nem is lehetett tudni, vagy Instagram követőket akartak szerezni, mert inkább erre gondoltam. Biztos van ilyen is, olyan is, bár nem tudom, hogy mi lett. Kókuszos lett a keret, bocsi, hoppá. Azt mondja, hogy egy jó szívű csupa nő. Mi az, hogy csupa nő? Hát, hogy van segge mellé, meg minden. Metta, közösségi média menedzser, attól mencsem. Nem ismered? Nem vagyok egy kis félős, betojós típus. Nem foglalkom azzal, ki mit mond rólam, csak csinálom, ami éppen jön belőlem. Hú, ez nagyon eredeti. Tuti, van egy tetoválása is arra, hogy only God can judge me. Meg egy álomcsapda, meg egy madár. Erika! Produkciós asszisztens. Nem jelentkezett elég ember, és a produkciós asszisztens kellett a showból berakni. Rendkívül független nő vagyok, sok mindent elértem egyedül, és erre büszke vagyok. De mégse elégedett, elment a nagyőbe. De itt van Ági, a smink tetováló. Karakán nőszemély vagyok, és nem sok férfi tud felnőni ez a feladathoz. Mellém egy igazi férfi kell. Korrekt. Ilyet még sose hallottam, szerintem ez baromi eredeti amúgy. Ezek a nők szoktak egyedül maradni 50 éves korukig, aztán elmennek a nagyőbe, hát, ha sikerül. Fruzsi, beszerzési menedzser. Várjál, Fruzsi, tudod, hogy hozná le az Origo? Hogy? Hatalmas mellű Fruzsi Árpa Attila péniszére hajt. Haza foglak innen vinni, az a helyzet. Úgy gondoltam, hogy bemegyünk, de tudjuk ezt a versenyt, gyorsan megnyerem, és utána mehetünk is. Anya már vár. Anya már vár. Nem biztos, hogy úgy értette. Azt mondta, hogy bemutassa anyjának, nem? Nem úgy, hogy anyuka, ide, gyere, anyuka vár rád. Ez mindenhogy kúrja felül van. Itt van Petra, a pénzügyi tanácsadó. Elég sok problémával szembesültem már a kapcsolataimban. Nem éreztem azt, hogy értékelnének. Yeah. Ez kor, ez semmi gond nincs. Ez igen. Igaz, hogy ha minden kapcsolatoddal probléma van, akkor ideje rájönni, hogy egyetlen közös pont van minden kapcsolatodban, és az te vagy. De a sok rossz kapcsolat után végre egy őszinte kapcsolatot egy műsorban. Egy valóságshowban. Itt van Claudia Fodrász, őt is beúzták a stábból. Az én fegyverem az örök jókedv, az optimizmus és a mosoly. Mellettem Attila minden nap napfürdőzhetne. Jó napfürdőzést kívánunk. Nem tudom, ez mit jelent. Orsi! Étteremvezető, helyettes. Magabiztos vagyok, tudom, hogy miért és kiért jöttem, de ez az, amit mindenki tud. Ezt még én is talán tudom. Judit, az mindenhez kommentelt. Azt mondta, hogy üres kézzel megy haza. Na. Virág, bikini fitness modell. Megvan a nyertesünk valószínűleg. Limitált kiadás vagyok. Minden tudok, amit egy mai nőnek tudni kell. Mesterség a konyhában. Limitált kiadás vagyok, adj erőd, meznek. De az, hogy nincs ikertestvére. Mesterség a konyhában, úrinő a társaságban, de az... Kurva az ágyban, ezt így szokták folytatni. Szilvia bármenedzser. Szerintem én leszek Attila a kedvence, mert ízig-vérig nő vagyok. Ez még egy is nem mondta, neki is van fülemek szája. Akibe Attila mind testileg, mind lelkileg bele tudna szeretni. Ekkora proletár műsor lesz ez, bazzom. Beatrix, vállalkozó! Ezt a testet szeretném megmutatni Attilának. Nem is kell a többi lányt megnéznie. Akár elmehetünk már most. Ezt a magabiztosságot egyik másik. Gyakorlatilag arra, hogy engem megbaszhatsz itt most helyben, más nem tudok úgy sajálni. Mondjuk nem mondom, hogy meglepődtem. Bea, vállalkozó. Most gyakorlatilag arra szám műsor, hogy nőket gyalázunk. Igen. Végre, bazznak. A műsor úgyis azzal kezdődött, hogy kibasztunk innen egy nő. Pedig én örülnék, hogyha a Borka lenne helyetted, mert mind nő, neki kevesebbet kéne fizetnem. Natali, lélek és energiagyógyász. Te jó Isten! Az organikus részem angyal. Hatalmas szárnyaim vannak, azzal át tudok ölelni mindenkit szeretettel. Az a munkám, hogy átbaszom a idős nyugdíjasokat. Még mindig vannak. Zsuzsa modell. Vannak olyan elvárások, amikből egyszerűen nem tudok lejjebb engedni, és hát nem mindenki esik át a szűrésen. Vagyis hát elég kevesen. Ő rögtön elvárásokkal jött, majd meglátjuk, hogy ő kiválasztja Árpa Attilát, nem biztos. De szerintem ez így korrekt. Tehát azért most bazdmeg, vagy ők már annyira ismerik az Árpa Attilát. Hát bazdmeg, minek jönnek műsorba? SOS szerelemből, vagy... Jézusom, mikor lesz már vége? Szalonasszisztens. Körülnézve a lányokon szerintem jó helyzetben vagyok, hiszen vannak külsőleg olyan lányok, akik a nyomomban séretnek. Azt mondta, hogy szerintem vannak nálam sokkal gecirondább nők is itt. Timi lovász. Okay. Nem csak egy üresfejű buta szőke nő vagyok, hanem egy érzéki vadnő, aki nem fél megmutatni önmagát. Lefordítom, igen. Egy üresfejű buta szőke nő vagyok, aki közhelyeket puffogtat, és azt hiszi, hogy geci okos lesz tőle. Mehetünk tovább. Bogi a kutya kozmetikus. Saját személyiségemben vagyok annyira biztos, ami miatt a legjobbnak érzem magamat. Igen. Lehetnék szerény, de mire? Hát mondjuk arra, hogy soha nem értem el semmit az életben. Várja még, sajnos nem jutottunk a hírek feléig se. Még gyors híreink így a végére. Putyin döntött, erre senki sem számított. Az elnöki szóvívő bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin nem vesz részt a G20-as országok csúcsán, helyette a külügyminisztert küldi Oroszország. És elméletileg eddig is így volt, de volt róla szó, hogy lehet, hogy Putyin is elmegy. Ugye ez a szokásos, hogy Putyin jelenléte nélkül is fontos lépés lehet a béke felé a G20 csúcs. Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy orosz-amerikai párbeszéd legyen az ügyben, hiszen a háború csak ennek a két országnak a megállapodásával érhet véget. Ez egy szokásos... megint amerikai orosz háború. Igen, az ukránok nem is léteznek. Ők csak... Nem ők halnak meg a fronton, nem ők harcolnak a szabadságukért mindig, az Amerika tudjuk, oké. Okay. Ami létezik, azok a napi balfékek. Jó, van ez így. Ki a most a napi balfék? Hát... Von der Leyen. Felkészültünk a térre, a tárolók tele vannak. Gázzal? Nem. Szankciókkal. Jó. Ugye előző héten is beszámolt már az Origo arról, hogy mind meghalunk, most ezt megerősítjük, ezt a hírt, mert rémisztő eredményre van a NASA vizsgálatnak, hatalmas csapás érheti a Földet, én ezt elolvastam, ezt a cikket. Nem vagyunk felkészülve egy Földet fenyegető aszteroida érkezésére, erre jutott az amerikai hírügynökség új szimulációja. Szóval lehet, hogy a címből azt hihetted, de igazából csak egy számítógépes szimulációról van szó. Megszimuláltak egy dolgot, és akkor arra jutottak, hogy amikor megszimulálnak egy aszteroidát, ami becsapódik hirtelen a Földbe, akkor egy csomó ember meghal. De valószínűleg az összes. Úgyhogy... mármint a kép alapján. Nem az összes, nem az összes. Nem az összes. De haragudj, hogyha egy ilyen aszteroida becsapódik. De itt van, hogy a robbanás 10 megatonna, és áldozatok száma elérte a több ezret. A szimulációban. Várjál, ez egy 70 méteres aszteroida, ami ott látható a képen. Valószínűleg egy ilyen 1000 méter átmérőjű földbe becsapódik. Most mit csinálják? Photoshopolják ki a felét, vagy mi? Most mit csináljanak? Keressenek 3 percig egy képet, amivel illusztrálhatják ezt a szar hírt. De mindegy. Hatalmas csapás érheti a Földet. Ez lehet, hogy érthető, hogy miért gondoljátok, hogy félrevezető cím. Mivel gyakorlatilag ez, ha nem hazudtak, mert érheti a Földet, csak nincs erről szó, mert egy szimulációról van szó. Igen, de aki már elkezdte a boltokat fosztogatni, az nyugodtan térjen haza. Igen. Vigye vissza a tévéket, mert nincs semmi probléma. Hát van, csak nem ez. Most kiderült, mekkorák valójában Vasvári Vivien mellei. Amúgy én nem hiszem, hogy ezt még nem tudjuk fejből. Főleg, hogy vannak róla mesztelen képek még abból a korából, amikor más volt a munkája. Vasvári Vivien újabb szexi fotót mutatott magáról, de a felvétel még tőle is megszokottnál is merészebb. Mellei szinte teljesen kirátszódnak a szűk ruhájából. Elképzelem, hogy így cikket kell írni erről. Mellé kirátszódnak a ruhájából. A modell folyamatosan adagolja magáról hasonló felvételeket, Instagram képeket. Lapozzon, a másik oldalon még egy képet talál. Ilyetetlen, még egy kép. Várjál, nem is merem mutatni. Jézus, szűz anyám. Ne, ezt nem. Pont akkorák, aminek eddig tűntek, mióta az orvos megcsinálta neki, szóval... Ugye összefoglalva, ez volt az első ilyen egész hetes adás, és azt kell mondanom, hogy nyilván nagyon sok szinten kell fejlődnünk, de azon nem kell aggódni, hogy még mindig sokkal több hír van, mint amennyit bele tudunk rakni, akár napi öt, vagyis hogy heti öt részbe. Szóval nem baj, nem kell mindenről beszélni. Nem kell, és mi is próbálkozunk, tudjuk, hogy nagyon sok hibája van a műsornak. Én átadom a helyemet a Borkának, most már nagyon rosszul érzem magam a műsor eleje miatt. Igen, gender egyenlőséget akarunk. Most... Amúgy tegyük hozzá, hogy a műsor megtekintése az nem váltja ki a tájékozódást és a hírek elolvasását és a saját vélemény formálását. Bár nyilván az is nagyon jó, hogyha csak így beletöltitek a fejetekbe, ezt így elfogadjátok, és aztán visszaböfögitek minden haverotoknak. De mi is más véleményét befögjük vissza. Igen, ezt ne szóval felejtjétek. Mi már megrágjuk egy másik ember véleményét, és aztán fölbefögjük nektek, és ti már ezt a fölbefögött, megrágott szart adjátok majd tovább a barátaitoknak, akkor ne csodálkozzatok, hogy hülyének néznek titeket. Igen, ez úgy van, hogy minden reggel egy ilyen szentély előtt hallgatjuk a Puzsérnek a videóit, ilyen kétszeres sebességgel, ahogy kiabál, és akkor azt, hogy telerakjuk a fejünket, és itt pedig így visszaökrendezzük. Ezt kapjátok ti. Úgy nézzétek ezt a műsort. És aztán még ezt megemészti a sűn. Ez nem tájékoztató jellegű műsor. Nem helyettesíti a híradót, bár azt is megértem, hogy valaki nem szeretne híradót nézni, abból nem néz. De amúgy pont amit olvasok könyvben, ott az volt, hogy az emberek 60%, a cikkeket, amit Facebookon megosztanak, 60%-ban általában csak a címet olvassák el, és a cikket nem. Ez a durva. Hogy több mint a fele esetben, hogyha látok, hogy valaki megoszt egy cikket, akkor nagyobb az esély annak, hogy el se olvasta a cikket, csak a cím alapján megosztott. Volt egy ilyen izés, hogy egy oldalt csinált ilyet, hogy a kutatások alapján hogy legtöbben el se olvassák a cikket, csak a tudományos cikkeket csak megosztják, és a cikk amúgy nem volt benne semmi, csak ilyen halandzsa. Sokan megosztották. Ja, és hogy nézzétek meg amúgy a címeket, mert gátlástalan és katasztrofális. Néha az ellentéte van, főleg az Origón az orosz iszék hírekkel kapcsolatban, hát fú, basszus. És még egyszer elmondom, hogy akkor a leírásban ott van egy link a évzáró összejövetelre, és az alapján tudunk beengedni, meg egyáltalán megszerezni, hogy látjuk, hogy ki az, aki, hogy hányan eljönnétek el, úgyhogy ez légy szíves ott. Igen, ott fog állni egy ott belőlegény. Lesz az info is, hogy mi lesz a hogy mikor kezdünk pontosan. Egyetlen dolog, amit még nem sikerült más honlapnak megoldania, vagy közösségi médiának, hogy eseményeket még mindig a Facebookon a legegyszerűbb csinálni. De hogyha nem jössz el, akkor még ne kattints rá. Hogyha tudod, hogy biztosan nem Igen, jössz el. Akkor légy szíves, tedd meg akkor maradjál otthon. Mert mindenki, aki beírja, hogy jön, és nem jön, azt személyesen fogjuk felkeresni, és... Akkor köszönjük szépen! Ez volt az első egész hetet átívelő Jól van ez így, ami most még a fókuszcsoporton, aztán a saját csatornáján fog menni tovább januártól. Igen, mutogassátok meg a haverjaitoknak, beszéljetek róla, mintha jó lenne, mintha érdekelne titeket. Mi holnap nem leszünk itt. Viszont hétfőn itt leszünk. És ti itt lesztek?